گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 505. این برنامه با همکاری پوران، گلپایگانی، حبیب‌الله بدیعی، منصور صارمی و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ ابو عطا از جهانبخش پازوکی، تنظیم از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از ناصر بخارایی، کمال خوجند، طبیب اصفهانی، اهلی شیرازی. غزل آواز از میرافشار، گوینده آذر پژوهش. چون کعبه وصل تو مقام است سفارا، در کعبه خدا را بپرستیم خدا را. بی مطرب و ساقی نشود مجلس ما گرم، از بلبل و گل یافت چمن برگ و نوا را.

یارب در این غوغای هستی دنیای عشق و شور و مستی دستی نگیرد دست من دستی نگیرد دست من من این بود گلهای رنگارنگ برنامه شماره 505.